بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامه ده خدای چه اغا دیر مهربانه او بخون که ده يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اي مؤمنانو دا الله پاک او دغه رسول صلی الله علیه و سلم په مخ کې مولان دي کیږي او الله پاک نو ویریږي الله پاک د هر څه اوریدونکی او پوهیدونکی دی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اي مؤمنانو خپل آواز د پیغمبر صلی الله علیه و سلم له آواز نه مپورته کوي او لمه له پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره په لوړ غږ خبرې کوي لکه چې په خپلو منځو کې یو لبل سره یې کوي هلته نه چې ستاسو ټول کړوله بابیزه شي او تاسو خبر هم ونه وسی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم کوم کسان چې د خدای پاک د رسول په وړاندې د غږیدلو په وخت کې خپل غږونه ټیټوي هغوی په حقیقت کې هغه کسان چې الله پاک دا غوی زونه د تقوا لپاره آزمویلی دي دا غو لپاره بخنه ده او لوی اجر ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون اي پیغمبر کوم کسان چې تاسو له حجرونو د باندې ناری وهي لاغون زیاتره ناپوهان دي ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم که هغوی ستا تر وتلو پورې صبر کړی وای نو د هغو لپاره بهتره وه الله بخونکی او ډېر رحم والا دی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اي مؤمنانو ككون فاسق تاشتا لكم خبر سر الراشي نو تاسي تحقيق وكري حسي نكي تاشي كمي دلتا فنافو هن سر زرار ورسوي او بيا پخفلو قلو في ما نشي واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون خو پوهیږي چې ستاسو په منځ کې دا الله پاک رسول موجود دی هغه په زیاترو چارو کې ستاسو خبره ومني نو تاسو به پخپله په ستونزو کې اخته شئ خو الله پاک تاسو ته د ایمان مینه درکړه او هغوی ستاسو لپاره په زړه پورې وګرځوو او له کفر فسق او نافرمانۍ څخه یې تاسو کرکجن کړئ هم دغسې خلک دا الله پاک په فضل احسان سره پر سمه لاره دي فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم او الله پاک د علم او حکمت خاوند دی وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ او کله مؤمنانو څخه دوه ډلې په خپلو منځو کې په جګړه شي نو دا هغو په منځ کې صلح وکړئ بیا کله هغو نه یوه ډله پر بلې تیری وکړي نو له تیری کوونکي سره وجنګېږئ تر دې پورې چې هغوی د الله پاک د حکم خواته را وګرځي بیا کله چې هغوی را وګرځي نو د هغوی په منځ کې په عدل سره سوله وکړئ او انصاف وکړئ چې الله پاک انصاف کوونکي خوښوي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون مؤمنان خو یو د بل سره ورونه دي نو د خپل ورونو په منځ کې مناسبات سم کړئ او د الله پاک نو ویریږئ کله د چې پر تاسو رحم وکړای شي یا ایها الذین آمنوا لا یسقر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون اي مؤمنانو ندي نارنه پر نور نارنه او ټوکي وشني کوي کې داشي چې هغه وي له دوی نه غره وي او ندي خزي په نور او خزو ټوکي وشني کوي کې داشي چې هغه وي له دوی نه غره وي په خپل منځونو کې یو پر بل تا نوای او مه یو په بل په بدو نمونو سره یادوي د ایمان راوړلو وروسته په فس کې نوم پیدا کول ډیره بده خبره ده کوم کسان چې له دغه څار چلند څخه روان لوړي هماغوی ظالمان دي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم اي مؤمنانو لډيرو ګمانونو کې ديني ګمانونه ګناوي تجسس مکووي او لطاش نه دي څوک د چا غیبت نه کوي آیا پتاش کې داسې څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښي خپل خوخري ګوري تاسو په خپل د دینه کرکه کوي دا الله پاک نو ویریږي الله پاک دې توبا قبلهم كي او قرى مهربان دي يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير اي خلقو موږ تاسو له یو نارینه او یوې ښځې پیدا کړی او بیا مو تاسو قومونه او قبیلې وګرځولې تر څو چې تاسو یو تر بله سره وپېژنئ. په حقیقت کې د الله پاک په نزد تاسو تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسو کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري توګه الله پاک په هر څه پوهېدونکی او باخبره دی. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دغه بانچان وایي چې موږ ایمان راو دوی ته ووایه تاسو ایمان نه دی راوړی بلکې داسې وایي چې موږ اطاعت کوونکي شو. ایمان لا تر اوسه ستاسو په زړونو کې داخل شوی نه دی. که تاسو د الله او دغه د رسول فرمانبرداري غوره کړئ نو هغه به ستاسو د عملونو په اجر کې څه کموالی رانولي. په باوري توګه الله پاک غفور او رحیم دی. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وحقیقت کی خو مؤمنان هغه دي چې پر الله پاک او دغه په پیغمبري ایمان راو بیا غوی څه شک ولکه او په خپل مالونو او سرونو سره د الله پاک په لار کې جهاد وکه او غوی رښتینی خلق دي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. اے پیغمبره د ایمان دغو مدعیانو ته ووایه آیا تاسو الله پاک ته د خپل دین خبر ورکوئ په داسې حال کې چې الله پاک د ځمکې او آسمانونو په هر څه باندې پوهیږي او هغه د هر شي علم لري. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دوی پر تا احسان باروي چه دوی اسلام راو دوی تو وایا د خپل اسلام احسان پر ما کوي بلکې الله پاک پر تاس احسان باروي چه هغه تاس ته د ایمان لار خوونه وکړه که تاس پر رښتیا سره د خپل ایمان په دعوا کې رښتینی یاست. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. الله پاک د ځمکې او آسمانونو د هر پټ شي علم لري او هر څه چې تاسو کوئ هغه د هغو ټولو لیدونکی دی.